Niewielki kościół przyszłości ma szansę stać się mniejszością kreatywną, czytamy w Gościu Niedzielnym. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wzmacnianiu armii w rejonie Kaliningradu mówił na Mazurach premier. Podczas koronacji Karola III prezydent Andrzej Duda odbył w Londynie szereg rozmów z przywódcami państw. Szlaki dla narciarzy zamyka jutro Tatrzański Park Narodowy. Bezpieczeństwo naszych granic jest gwarantowane, powiedział Wolecku w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił konieczność wzmocnienia wojskowej obecności w tym rejonie. W Węgorzewie odbudowa jednostki również w Olecku i rozbudowa jednostki w Gołdapi. To są decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby bezpieczeństwo tych terenów było zapewnione. Tutaj będzie trafiał najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. To jest zobowiązanie rządu. Bezpieczeństwo przede wszystkim i wiarygodność. O tym, że w najbliższych tygodniach rozpocznie się szkolenie polskich pilotów na amerykańskich śmigłowcach Apache, poinformował wczoraj wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Pierwsze maszyny trafią do naszego kraju na początku przyszłego roku. Amerykańska Polonia pomaga wzmacniać sojusz wojskowy z USA, powiedział w Chicago wicepremier, szef resortu obrony. Mariusz Błaszczak uczestniczył w dorocznej paradzie Polonii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W dorocznej chicagowskiej paradzie z okazji święta 3 maja wzięło udział wielu przedstawicieli polskich władz, w tym wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak i kończący swoją wizytę w USA wicepremier Mariusz Błaszczak. Czujemy dumę z tego, że jesteśmy Polakami, czujemy dumę z tego, że nasi rodacy, którzy czasami od pokoleń już mieszkają w Stanach Zjednoczonych, przyznają się do swoich polskich korzeń. Szef resortu obrony dodał, że przy obecnych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską, Polonia może odegrać ważną rolę. Wicepremier dodał, że z chicagowskiej parady zapamięta radość jej uczestników. Mnóstwo biało-czerwonych flag, no i taką autentyczną dumę z polskości. Parada Polonii w Chicago odbyła się po raz 128. Przez 2,5 godziny jedną z głównych ulic tego miasta maszerował czerwony pochód. Między innymi dzieci i nauczyciele z polskich szkół, zespoły folklorystyczne, polonijne stowarzyszenia i organizacje, kluby sportowe i historyczne. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Parada w Chicago jest jedną z największych imprez polonijnych na świecie. Podczas wydarzeń towarzyszących koronacji Karola III prezydent Andrzej Duda odbył w Londynie szereg rozmów z przywódcami państw, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz dodał, że odbyła się m.in. rozmowa z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Rozmawiał z szeregiem prezydentów i z Europy, i z innych państw. Mamy tutaj nadzieję, że także i te rozmowy przyniosą dalszą intensyfikację relacji z poszczególnymi państwami. Równolegle pan prezydent także wystosował list gratulacyjny do króla Karola III, w którym zawarte zostało także i zaproszenie dla króla do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata uczestniczyli w mszy koronacyjnej i głównej ceremonii w opactwie westminsterskim, na którą zaproszono ponad 2000 osób, przywódców, monarchów i czołowych polityków z całego świata. O tej historycznej dla Brytyjczyków chwili rozmawiali w programie trzecim Polskiego Radia politycy. Zdaniem wiceministra kultury Jarosława Sellina, Karol III utrzyma autorytet monarchii. Kiedy był sukcesorem i już w czasie tych kilku miesięcy od września licząc panowania odbudował swój autorytet, łącznie ze swoją małżonką, co do której opinia publiczna w Anglii miała duże wątpliwości przez całe lata, ale moim zdaniem ze względu na intensywność kontaktów, które Karol miał jeszcze jako sukcesor i jeździł po świecie i spotykał się często w świecie z politykami, to autorytet samej instytucji będzie utrzymany pod jego przywództwem. Zdaniem europosła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego, Karol III nie zdobędzie takiego autorytetu, jaki miała Elżbieta II. Ta sukcesja niezwykle trudna dla króla Karola, bo nie sądzę, żeby utrzymał autorytet poprzedniczki, nie sądzę, żeby w praktyce prowadził jakąkolwiek skuteczną politykę. Król nie prowadząc de facto polityki, nie mając narzędzi do tego, jednak jest odpowiedzialny za przyszłość całego królestwa. A Wielka Brytania stoi w obliczu bardzo poważnego kryzysu wewnętrznego. Karol III jest 68. z kolei władcą Zjednoczonego Królestwa. Szlaki dla narciarzy i skiturowców zamyka jutro Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór jest nadal sporo śniegu, ale przyrodnicy tłumaczą swoją decyzję koniecznością ochrony środowiska, mówi Tomasz Zając z TPN. Wiele gatunków jest mocno osłabionych. Wiele gatunków już stara się znaleźć miejsca do założenia lęgów. Pierwsze ptaki, czeczotki, siwerniaki na granicy właśnie Kosodrzewiny i Hal szukają miejsc pozbawionych śniegu. Teraz też świstaki wykopują się z nor. Część tych nor znajduje się właśnie na trasach narciarskich. Wyjątkiem jest szlak na Rysy, który będzie dostępny dla narciarzy wysokogórskich do 21 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I to była tak zwana wyjściówka do sportu. Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Rywalizacja w kobiecej czołówce tenisa robi się coraz ciekawsza. Aryna Sabalenka zrewanżowała się Idze Świątek za porażkę w Stuttgarcie. We wczorajszym finale turnieju Madrid Open Białorusinka znalazła sposób na Polkę i wygrała w trzech setach 6-3, 3-6 i 6-3. Mecz trwał blisko 2,5 godziny, mówi trener Michał Gabłowski. Jest duży niedosyt, tym bardziej, że nie było daleko, aczkolwiek no, za szybko uciekł ten trzeci set. Udało się wyrównać, natomiast to już są takie momenty, w których gdzieś tam chwilę dekoncentracji zawsze kosztuje, gdzie ten wynik trzeba gonić. I chyba taki moment nastąpił lekkiego trochę rozprężenia, że już później może pójdzie gem za gem. No ale tak się nie stało. Szansa na kolejny taki pojedynek w Rzymie. Następny tysięcznik WTA rozpocznie się już 9 maja. A teraz piłka nożna i ekstraklasa, z którą żegna się Lechia Gdańsk. Po wczorajszej porażce z Zagłębiem Lubin 1-3 skończyły się już matematyczne szanse na utrzymanie Lechii. Spotkanie podsumowuje trener Zagłębia Waldemar Fornalik. Bardzo trudny mecz. Mecz z drużyną zdesperowaną, która szczególnie w pierwszej połowie zostawiła po sobie naprawdę dobre wrażenie. Oprócz Lechii, co już wcześniej było wiadome, spada Miedź Legnica. W pozostałych wczorajszych meczach Lech Poznań pokonał Krakowie 3-0 i wrócił na trzecie miejsce w tabeli. Piast Gliwice wywiózł 3 punkty z Radomia po zwycięstwie z Radomiakiem 1-0. A teraz czarny sport i memoriał mistrza świata sprzed 50 lat Jerzego Szczakiela, czyli turniej o złoty kask w Opolu. Zwycięzcą Maciej Janowski ze Sparty Wrocław przed żużlowcami Motoru Lublin, Bartoszem Zmarzlikiem i Piotrem Pawlikiem. Za nami drugie mecze finałów Plus Ligi. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie wykorzystała atutu własnej hali i po raz drugi w serii uległa Jastrzębskiemu Węglowi, tym razem 1-3. MVP spotkania został Tomasz Fornal. Pierwsze mecze w naszym wykonaniu bardzo dobre. Dziś tam udało nam się w jakiś sposób wykluczyć poszczególnych zawodników drużyny z Kędzierzyna. My się na pewno cieszymy, ale to jeszcze nie jest koniec. Trzeba jeszcze jeden mecz wygrać, a to jest jeszcze daleka droga. Mecz numer 3 w najbliższą środę w Jastrzębiu. W boju o brązowe medale Rysowia wyrównała stan rywalizacji na 1-1, po tym jak na wyjeździe do Zawiercia pokonała Wartę 3-1. Ruszyły play-offy w Ekstraklasie koszykarzy. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Legia Warszawa pokonała Spójnię Stargard 84-77. W drugiej parze Śląsk Wrocław wygrał z Treflem Sopot 80-73. Rywalizacja, przypomnę, toczy się do 3 zwycięstw. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock wciąż bez porażki ligowej w tym sezonie. W przedostatniej, 25. kolejce Wisła odprawiła z kwitkiem Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-26. I na koniec jeszcze motorsport i Grand Prix Miami w Formule 1. Sergio Perez z Red Bull Racing zajmie pierwsze pole startowe w dzisiejszym wyścigu. Na południu i w centrum kraju pochmurno i deszczowo, na północy więcej rozpogodzeń i raczej bez opadów, ale za to wiecznie. Na termometrach w Rzeszowie 6 stopni, w Krakowie 9, w Warszawie i Wrocławiu 12, w Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku 14, w Szczecinie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Obiecałam podróż w okolice Koła Podbiegunowego. Zanim się tam udamy, razem z przewodnikami, piosenka jednego z naszych gości. na ulicy wieczny gwar. Tępy śmiech i tępy krzyk, w ścisku singli, w ścisku par. Trudno złapać tlenu łyk, diabeł w oknie solo gra. Wyjął mu do tańca psy, mędrzec na depresję padł. Nikt nie otarł po nim łzy. Na ulicy rzeka głów płynie w otchłań nocy złej. Puste dachy, szkoda słów, nikt nie wstrzyma rzeki tej. Puste dachy, na nich już żaden prorok nie chce stać. Święte księgi pokrył kurz. Dobrzy ludzie, idźmy spać. Gdzie twój dach, Adamie? Nie widzę twego dachu. Zakaz wstępu, wieczny remont dachu trwa. Gdzie twój Bóg, Adamie? Pewnie bałeś się obciachu, że powiedzą to ten świr, co Boga ma. Gorzki świt snuje się jak chycel sam. Na bezpańskie czyha sny pośród odrapanych bram. Może Adam mieszkał tu, ale adres zmienił dziś. Uciekł anioł z jego snu. Teraz nie wie, dokąd iść. Gdzie twój dach, Adamie? Nie widzę twego dachu. Zakaz wstępu, wieczny remont dachu trwa. Gdzie twój Bóg, Adamie? Pewnie bałeś się obciachu, że powiedzą to ten świr, co Boga. Te dachy. Magda Anioł, muzyka Adam Szewczyk, autor muzyki również do filmu Droga Eliasza. O tym filmie dzisiaj będziemy rozmawiać z gośćmi. Adam jest z nami prosto z domu, a w studiu Polskiego Radia w Krakowie Maciej Sikorski, założyciel grupy i żywiołowy reżyser. Witam panów pięknie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Droga Eliasza to poetycka opowieść o podróży niepełnosprawnych aktorów, przekonanych o tym, że poprzez swoją sztukę przyniosą światu ważne przesłanie o relacji z Bogiem, będące jedynym ratunkiem dla człowieka. Panowie, to najpierw do Macieja Sikorskiego. Kim jest twój Eliasz? Eliasz jest taką figurą, która pozwala nam dobrze wejść w czas, w którym jesteśmy i która odbija pewne moje też osobiste przekonania, pewne moje osobiste diagnozy świata zachodniego, też polskiego świata. Jest też takim prorokiem, który budzi mój podziw i przede wszystkim ta przygoda z Eliaszem, bo my w tej chwili tworzymy film Eliasz, fabułę, tam naszą biblijną kolejną, no jest takim nieprawdopodobnym przeżyciem uczestniczenia w jakimś tworzeniu sztuki, która jest bardzo z mojej perspektywy ważna i aktualna i która może coś ważnego powiedzieć. Adam Szewczyk, ty od lat związany jesteś z teatrem Exit. Twój Eliasz. Powiem tak, te artystyczne wizje Maćka, które on przynosi na próby i które potem realizujemy w tych naszych produkcjach, które przybierają różne formy artystyczne, one zawsze mają odniesienie do konkretnej rzeczywistości i do konkretnego życia. I w tym przypadku, kiedy mówimy o Eliaszu i o całej tej historii, nie jest inaczej, bo ta historia i film, który gdzieś tam przed nami jest, bo Rogo Eliasza jest filmem, który zwiastuje coś znacznie większego, takiego bardziej grubego i też w artystycznym wymiarze. To jest historia o tym, co się dzieje ze mną, z nami tutaj w tym momencie. Jesteśmy świadkami potwornej walki pomiędzy siłami. Nie chcę tego górnolotnie nazywać dobra i zła, ale no, trzeba być ślepym i głuchym i nie wiem jakim jeszcze, żeby nie dostrzec tego, że jesteśmy w takim ogniu tej walki. I Eliasz w tym wszystkim jest dla mnie taką figurą, która no, pomaga mi złapać właściwy kurs. Opowiedzieć się za tym, co jest prawdą, co jest wartością, co jest dobrem. Film wciąga niezwykle od pierwszych sekwencji. Tempo narracji i muzyka hipnotyzują w tym filmie niezwykłym spokojem. Takie też było założenie od początku, aby wyciszyć widza, aby go tak powoli wciągać w narrację. Patrząc na nasze filmy, to nic takiego jest szczególnego, w tym sensie, że z założenia wszystkie filmy i fabuły i inne były robione zawsze w taki sposób, że chcieliśmy prowadzić narrację w sposób inny niż taki werbalny, że chcemy i cały czas to robimy, opowiadamy nie tylko mówiąc różne rzeczy, ale też opowiadamy obrazem i to też, no to chyba tak wynika z tego, że wszystko w świecie jest za szybkie, za przekoloryzowane, przebodźcowane i tego przepychu, tego nadmiaru, tego tempa gigantycznego ja osobiście mam dość i jakby w sztuce zupełnie czegoś innego szukam. Natomiast tutaj też chcieliśmy, żeby dostroić się tą opowieścią do tego miejsca, do którego dojechaliśmy, bo my dojechaliśmy za koło podbiegunowe, daleko. I tam ja doświadczyłem czegoś takiego, że w kontakcie z tą przyrodą, jak wyjeżdżałem z Polski, jak wyjeżdżałem z Krakowa, byłem straszliwie przebodźcowany. Mieliśmy mnóstwo pracy, mieliśmy kupę spektakli graliśmy. Jeszcze kolejny, poprzedni film zrobiliśmy, Oblicze, który miał swoją premierę tuż przed wyjazdem. I też nie ukrywam, że byłem po prostu przepracowany. Pracowałem po 20 godzin na dobę i już tak na oparach wsiadłem do tego busa. I w Laponii wydarzyła się coś takiego, że ta cisza, ta spokój, brak bodźców, brak hałasu, brak domów, brak w ogóle wszystkiego sprawił, że ja się znalazłem sam w sobie i pamiętam, że wracaliśmy zawsze do domów, które tam wynajmowaliśmy, szukaliśmy przez kilka dni zorzy polarnej na niebie. Odchylałem sobie zasłony w tym naszym malutkim domku i patrzyłem w niebo i wtedy znalazłem się sam w sobie. I też tak robiąc ten film, no to dokładnie wiedzieliśmy jakby czego chcemy, że chcemy przygotować jakby ludzi do tego, żeby zainteresować ich tą fabułą, która teraz będzie powstawać, Eliaszem. Ale chcemy też zadać kilka pytań. No i też nasza przyjaciółka Ewa, myślę, że bardzo dobrze dokonała pewnej diagnozy tego, co się dzieje w Szwecji. I to dobrze, że zrobiła to Szwedka, a nie my. Czyli nie przyjeżdżamy do pewnego kraju nam nieznanego i nie mądrzymy się jakoś, tylko spotykamy się z naszą przyjaciółką i próbujemy rozmawiać i okazuje się, że ta diagnoza świata jest wspólna. Wspólne też są pewne recepty, które chcemy zastosować. Mówimy dzisiaj o filmie Droga Eliasza i muzyce do tego filmu, muzyce autorstwa Adama Szewczyka, muzyce, która bardzo ważną rolę również odgrywa i niezwykle porusza widzów i buduje atmosferę i klimat. Teraz posłuchamy sobie pierwszego fragmentu z filmu Droga Eliasza, kompozycji Adama Szewczyka. To trochę jak wstęp do naszej rozmowy i opowieści. Teraz zatoczymy koło, bo nie wszyscy znają Teatr Exit. Opowiedzmy, Maćku, najpierw o tym, Macieju, skąd się wziął pomysł i może inaczej, jak ty trafiłeś do teatru? To w zasadzie teatr trafił do mnie, tutaj jest kolejność odwrotna, bo no trochę zdarzają tak. się takie... Zdarzają się takie rzeczywistości w życiu, jak propozycje nie do odrzucenia i u mnie też to tak było. Tutaj pewnie nie mamy tyle czasu, żeby całe te okoliczności przytoczyć, ale w największym skrócie jest to tak, że po prostu w pewnym momencie otrzymałem taką propozycję, żeby poprowadzić teatr z osobami z niepełnosprawnościami. Był na to jakiś fundusz, tam chodziło o to, że była dotacja unijna i jakby ambicją tego było stworzenie miejsc pracy i też od samego początku ambicją tego teatru było to, żeby aktorzy z niepełnosprawnościami stali się rzeczywiście aktorami, czyli żeby to był ich zawód, żeby to nie było, jak się często mówi, tam teatr jakiś terapeutyczny, czy tego typu określenia, których ja bardzo nie lubię. My jakby startowaliśmy od razu z taką misją, z takim też postanowieniem, że chcemy zrobić teatr, który będzie zawodowym teatrem, gdzie ci ludzie będą po prostu też pracować, gdzie będziemy mogli wychodzić wspólnie z pewnego rodzaju niewoli, gdzie będziemy też chcieli coś ważnego mówić, nie chcę szumnie mówić światu, no ale trochę tak jest. No tak, ale kiedy zakłada się teatr albo robi się teatr, to masz do dyspozycji aktorów. Czy tutaj od razu było takie założenie, że dostaniesz do ręki ludzi, którzy mają pewne predyspozycje, talenty aktorskie? Czy założenie było takie, że każdy w sobie ma coś za aktora? Po połowie te okoliczności wystąpiły, dlatego że ja dostałem ludzi, którzy gdzieś tam uczestniczyli w jakichś zajęciach teatralnych. Mówię o tym składzie podstawowym, czyli o tych osobach z niepełnosprawnościami, bo pamiętajmy, że Teatr Exit jest teatrem integracyjnym, gdzie jest nas mniej więcej może pół na pół, jakbym liczył wszystkich artystów, czyli muzyków, aktorów. Podstawowy zespół, z którym pracuję, no to było kilka osób, które już wcześniej próbowały, miały takie chęci uczestniczenia w zajęciach teatralnych. Natomiast rzeczywiście jest tak, że pracując z nimi, każdy z nich ma szansę na to, żeby stać się którąś z postaci biblijnych. Każdy ma z nich szansę wystąpić w głównej roli i tak naprawdę oni są jakby obsadzani po predyspozycjach w ten sposób, że ja próbuję te postaci dopasować do nich, żeby zyskać jakąś głębię, czyli na przykład Hiobem był Tomek Balon, cierpiący na wielokończynowe porażenie mózgowe. Marcin Konik to jest aktor też z dziecięcym porażeniem mózgowym, który jest nieprawdopodobnie wrażliwy. Mówi się, że Maciek ma niezwykły talent do znajdowania ludzi, których praca dla teatru ubogaca i teatr, i osobę, która została do niego zaproszona. To jak pozyskałeś Adama Szewczyka? Musiałbym sobie przypomnieć, jak to było, bo to my się znamy Adam bardzo pamięta. Długo. No ja akurat pamiętam. No to Adam. Myśmy w ogóle się z Maćkiem poznali bardzo, bardzo wiele lat temu. I to było jakieś takie potrójne świadectwo nasze. Myśmy we trójkę przed jakąś grupą młodych ludzi opowiadali o tym, jak wyglądało nasze życie, jak Bóg nas w tym życiu odnajdywał i tak dalej. I wtedy po raz pierwszy w ogóle poznałem Maćka. I potem była długa przerwa, a potem wylądowaliśmy razem na wakacjach nadmorskich z taką całą hałastrą ludzi. I tam Maciek mi, wiedząc, że jestem muzykiem i że tam piszę piosenki i tak dalej, on mi zaproponował wtedy współpracę w swoim świadectwie. Miałem pełnić funkcję takiego kogoś, kto muzycznie jak gdyby oprawia świadectwo życia, z którym Maciek bardzo dużo jeździł po Polsce. No i od tego się zaczęło. I myśmy się bardzo szybko zorientowali, ja myślę, że Maciek to potwierdzi, że my mamy jakiegoś wspólnego wajba, że jest coś takiego, co powoduje pewną łatwość we współpracy. Nie, Maciek rzuca jakiś pomysł, ja odbijam i od razu się zgadza, nie? Jeżeli się nie zgadza, to są technikalia, to są jakieś sprawy. Natomiast my mamy bardzo podobną wrażliwość i nam się fantastycznie pracuje. Myśmy zrobili już 500 miliardów różnych rzeczy. Teatr Exit to jest rzeczywistość, która też jest tam którąś z kolei. W tej chwili jest tym trzonem naszego wspólnego działania. Ona nas absolutnie pochłania i fascynuje i tak dalej. Natomiast no takie były początki, nie? Takie powiedzmy normalne, nie? Trochę tak jak się, nie wiem, kiedyś McCartney z Lennonem spotkali przy okazji jakiegoś koncertu, no i fajny duet wyszedł. Myślę, że u nas jest trochę podobnie. Wyszedł fajny duet, skomponowałeś muzykę, a potem miałeś moment, żeby pojechać i zobaczyć cały ten teatr ludzi grających, aktorów, ten klimat na żywo. Pojechałem na pierwszą próbę z teatrem Exit i wydawało mi się, że jedzie jakiś taki pełnosprawny, mocny koleś, który i taki pełen dobrych intencji, który będzie im pomagał, będzie ich uczył. Tu się okazało, że jest na odwrót, nie? Ja się od nich zacząłem uczyć pewnej pokory, pewnej radości życia, takiej najprostszej, takiej Bożej, bym powiedział. Zacząłem się przy nich wstydzić swojego egoizmu, swojej pychy, swoich takich roszczeń wobec życia, nie? Ludzie, którzy dostali minimum, dostali to, że mogą oddychać, że mogą, nie wiem, patrzeć się. Oni mają w sobie większe pokłady takiej takiej życiowej pogody ducha, takiego uśmiechu, i nie tylko na ustach, ale też w sercu, niż ja. I dla mnie to były wielkie rekolekcje i wielkie takie doświadczenie, i to się cały czas dzieje, bo ja cały czas z nimi pracuję. I oni zresztą mają taki dar, że oni fascynują każdego, kto się do nich zbliży, kto ich pozna. Czy praca z aktorami, tymi aktorami, trochę działa jak takie drogowskazy wyjścia z trudnych sytuacji życiowych? No na pewno, to ja myślę, że Adam też potwierdzi, i wszyscy artyści, którzy dochodzą do różnych projektów, i aktorzy, i muzycy, że mamy takie wrażenia zawsze, że jak wracamy z trasy, byliśmy na wielu trasach ze spektaklami, z filmami, i tak, wyjeżdżamy, nie ma nas załóżmy tydzień, wracamy do swoich domów, do swoich miejsc pracy, i chyba wszyscy mieli takie wrażenie, że ten powrót jest trudny. Tak jakbyśmy wrócili z jakiegoś świata równoległego, się często mi wydaje. I ten świat równoległy to jest jakiś taki świat, gdzie trochę lepiej skonstruowane są pewne rzeczy między ludźmi, gdzie nie ma tego rozpychania się łokciami, podstawiania nóg, nie ma tego prężenia muskułów, tych sztucznych masek. I to jest właśnie zasługa tych aktorów z niepełnosprawnościami, tych osób, które są też niepełnosprawne intelektualnie i które są gdzieś tam na marginesie życia z powodu swojego niedopasowania do tego świata, w którym trzeba bardzo wiele zrobić, żeby gdzieś tam osiągnąć jakiś sukces, czy żeby w ogóle się utrzymać na powierzchni. I to, co Adam powiedział o tej nauce, że my się tutaj uczymy bardzo wiele, to ja też potwierdzam, że to jest któryś rok pracy w teatrze, i ja ciągle mam przeświadczenie, że to nie ja daję tutaj więcej, tylko że ja ciągle od tych ludzi coś otrzymuję, coś takiego, czego już w tym świecie nie ma. To teraz pomyślałam sobie, że zaśpiewamy i zaprezentujemy słuchaczom możliwości aktorskie, możliwości nie tylko aktorskie Teatru Exit, ale również wokalne, i zaprezentujemy utwór Z głębokości wołam do ciebie, utwór, w którym też trochę zderzają się dwa światy, bo przecież śpiewa fenomenalny operowy głos Rafał Siwek i aktorzy Teatru Exit. Z głębokości wołam do ciebie, Panie, nakłoń ucha swego na me błaganie. Panie, racz wysłuchać głosu mojego, dusza moja oczekuje słowa Twego. z głębokości wołam do Ciebie. Tekst, który zaaranżował i dostosował do możliwości piosenki Maciej Sikorski, nasz gość prosto w Krakowie, i muzyka Adama Szewczyka, który jest z nami telefonicznie. To był utwór również napisany do spektaklu. Pierwszy w ogóle nasz spektakl to był Exit, prawda? I my wtedy jeszcze chyba nie wiedzieliśmy, że tak chcemy nazwać teatr, ale ten pomysł się bardzo szybko pojawił. I o tym, w jaki sposób w ogóle Rafał Siwek trafił do naszego teatru, to najlepiej Maciek opowie, bo to jest jego tam stary kolega z dawnych czasów. Natomiast... Myślę, że będziesz pisał muzykę dla kogoś, kto jest zawodowym, operowym wokalistą. No i jak go połączyć razem z teatrem Exit? Znaczy powiem tak, to akurat było dla mnie czystą przyjemnością, bo ja lubię takie różne konfiguracje i konstelacje artystyczne, natomiast nie ukrywam, że miałem trochę takiej tremy, w sensie jak to te moje nutki nieporadne, skromne, tutaj prowincjonalne, przyjmie koleś, który po prostu śpiewa na co dzień w największych salach operowych tego świata, nie? Nie znałem w ogóle Rafała, tylko wiedziałem, że ma to zaśpiewać. Ja to napisałem i on to przyjechał nagrać w studiu w Krakowie. Mnie w czasie tych nagrań nie było i nie mogłem patrzeć się na jego twarz, na jego oczy, kiedy ten utwór poznawał i kiedy go nagrywał. Ale pamiętam taką rzecz i było to dla mnie źródło niesamowitej radości, że złapałem go na Messengerze i mu napisałem coś tam, że to ja pisałem, że jest mi bardzo miło, że zaśpiewał moją kompozycję. A on mi odpisał wtedy krótko, że coś takiego, że cała przyjemność po mojej stronie, bardzo dobrze napisane. I ja cię sobie. Wtedy się po prostu uniosłem 5 centymetrów nad ziemią, bo ktoś taki jak Rafał Siwek komplementował moje dźwięki. Także to było tak. To tak. Macieju, Rafał Siwek, który śpiewa razem z aktorami teatru Exit, ja to widziałam na teledysku i mam wrażenie, że jakby te dwa światy ze sobą się nie zderzały, tylko przenikały zupełnie naturalnie. No jak najbardziej. Rafał Siwek to już jest postać taka wpisana w ten teatr, bo poza tym teledyskiem. Później była przede wszystkim współpraca przy filmie Po drugiej stronie dnia, gdzie przepięknych 5 piosenek Adama skrojonych do tekstów, które z kolei ja gdzieś tam wykroiłem z relacji pacjentów szpitala psychiatrycznego. Rafał zaśpiewał genialnie, zaśpiewał też duet z naszą wokalistką Natalką Lewandowską. Ale powiedz mi, jak to pierwsze spotkanie, takie zderzenie tych dwóch światów? No to zagrało od razu jakoś tak w sposób zupełnie niesamowity, bo ja się rzeczywiście dość dawno temu poznałem z Rafałem na wakacjach. Później mieliśmy takich kilka lat przerwy, bo Rafał strasznie dużo grał. Po paru latach przerwy, a to jeszcze było, nasza znajomość się zaczęła w czasach przedeksitowych, zadzwoniłem do niego po paru latach i mówię mu, słuchaj, wiesz co, bo ja mam taki teatr teraz. On mówi, wiem wszystko, jestem waszym fanem, oglądam wszystko, co się da. No i ja mówię, słuchaj, bo chciałem cię zaprosić do takiej piosenki, żebyś zaśpiewał. On mówi, dobrze, to ja mogę zaśpiewać, ale jutro, bo potem wyjeżdżam i mam pełno grania i dopiero za pół roku mógłbym się pojawić. No to ja mówię, to niech będzie jutro w takim razie. No i Rafał błyskawicznie przyjechał, nagrywaliśmy jeszcze wtedy w studio, które mieściło się na drugim piętrze i nie było windy. Rafał, ponieważ było mało nas do pieczenia chleba, więc Rafał najcięższą naszą Asię dostał do transportu po jakichś karkołomnie wielkich, stromych schodach, więc cały zlany potem gdzieś tam w tym studio w ogóle zaczęła się to nagranie. I to było takie coś niesamowitego, że Rafał nigdy jakby nie miał żadnych warunków finansowych, wszystko robił jakby z przyjaźni dla nas, też zaprzyjaźnił się z aktorami. I pamiętam, że jak zaproponowałem mu udział w filmie, bo Rafał śpiewał w dwóch naszych filmach, w Tobiaszu i w filmie Po drugiej stronie dnia. W Tobiaszu finałową piosenkę, a w filmie Po drugiej stronie dnia 4 z 5 utworów, które tam się pojawiają. Przepięknych zresztą kompozycji Adama, jak zawsze. I pamiętam, że jak zapraszałem na plan, już nie pamiętam, czy Tobiasza, bo te filmy mniej więcej w tym samym czasie były realizowane, to Rafał mówi tak, wiesz co, ja chętnie przyjadę, ale mam jeden taki warunek, taką prośbę do was, żeby żebyście pozwolili mi, i bardzo was o to proszę, żebyście pozwolili mi przyjechać z rodziną i z dziećmi, bo bardzo mu zależało, żeby dzieci jego poznały naszych aktorów. I to się okazało takim kolejnym niesamowitym doświadczeniem, kiedy przyjechały córki Rafała, akurat syn wtedy nie mógł, ale przyjechały córki Rafała, żona Rafała, która też zresztą jest znakomitą śpiewaczką operową, z tym, że zawód zawiesiła na wieszaku na razie, bo się zajmowała dziećmi. I córki Rafała no również były na planie, siedziały do trzeciej w nocy na planie w forcie Batowice, gdzie kręciliśmy po drugiej stronie dnia. To jest taka zażyłość. Teraz spotkaliśmy się z żoną Rafała na pokazie przedpremierowym w Kinie Kultura w Warszawie, że to jest takie niesamowite. I Rafał pierwsze, co powiedział, jak mnie zobaczył, to mówi: wiesz co, Maciuś, musimy spędzić jakiś czas ze sobą. Taki mówi, na wakacje gdzieś jedźmy z Teatrem Exit, nie? Że to było takie niesamowite, bo... Go nie zraziło, bo wiele osób bardzo w taki nerwowy sposób reaguje na osoby niepełnosprawnością, różną niepełnosprawnością, tak jak w Teatrze Exit. No myślę, że to jest też taka sytuacja, która już powoli odchodzi, bo my reagujemy nerwowo na sytuacje, które się wiąże z pewnym nieznanym, może tak, nieznanym przeżyciem, uczuciem, z jakąś taką ziemią nierozpoznaną, bo nie wiadomo, co taki człowiek może zrobić, nie wiadomo, jak może zareagować. I też wydaje mi się, że Teatr Exit jest jedną z takich rzeczywistości, która oswaja powoduje też, że właśnie są jakby oswajane, że ludzie zyskują szansę na to, żeby dowiedzieć się, że od takich ludzi można bardzo wiele dostać, bardzo wiele się nauczyć. To jest jakby w procesie, ta rzeczywistość się zmienia. W tej chwili rozmawiamy, bo chcemy wyjechać do Rwandy, gdzie ta rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami jest zupełnie na innym poziomie, gdzie to jest pewnego rodzaju klątwa, posiadanie kogoś z niepełnosprawnością. I tu stawiamy kropkę. No właśnie. I jeszcze do tej Rwandy wrócimy, o ile nam się uda, ponieważ tak dosyć krętymi drogami, ale dotarliśmy z powrotem do premiery i filmu Droga Eliasza. Eliasza, czyli historia podróży do Laponii. Aktorzy z niepełnosprawnościami wyjeżdżają do Szwecji, a potem jedziecie do miejscowości leżącej poza kołem podbiegunowym, do maleńkiej lapońskiej miejscowości Nawatara, która oznacza Dolinę Mroku. Nie bałeś się zabrać tych ludzi tak daleko w potworny mróz, trochę w taką niewiadomą? Całe szczęście nie wiedziałem, jak tam wyglądam. Bo powiem tak, że my to wszystko organizowaliśmy w wielkim pośpiechu. Bardzo nam zależało, żeby być tam, bo szukaliśmy też pewnych takich znaków. I naszej przyjaciółce Ewie zależało bardzo, żebyśmy byli w najkrótszy dzień w roku tam właśnie w Nattavaara. W waszej przyjaciółce Szwedce, która mieszka w tej miejscowości. Tak, która mieszka w Nattavaara, jej rodzina od wielu, wielu pokoleń. No i powiem szczerze, że tak naprawdę jak wracaliśmy z tej Laponii, jak ta podróż gdzieś tam zmierzała do końca, to ja sobie dopiero wtedy uświadomiłem, jaki to był poziom w ogóle absolutnego szaleństwa, bo to rzeczywiście temperatury w ciągu dnia poniżej 30 stopni. Nasz bus, jak pamiętam, przekroczyliśmy koło podbiegunowe i zapanowały te ciemności. To było dla nas to bardzo takie przeżycie, no nie chcę powiedzieć związane ze strachem, ale pewien niepokój był. Trochę słyszeliśmy o historii tych okolic, o różnych problemach tejże Laponii. Natomiast później mieliśmy takie piękne doświadczenie właśnie tego wyciszenia, które powoduje ta przyroda, która też to odcięcie bodźców. Mieliśmy takich kilka błogich bardzo dni tam już u Ewy. Mieliśmy przepiękny ostatni pokaz, gdzie osoby z niepełnosprawnościami z sąsiedniej miejscowości, takiej większej, przyjechały w liczbie kilkudziesięciu osób na pokaz filmu, który był fantastycznie odbierany w ogóle we wszystkich miejscach, gdzie graliśmy, ale tam to było szczególny dla nas taki pokaz, bo no, koledzy naszych aktorów jakby z podobnymi niepełnosprawnościami przyszli na pokaz i później bardzo długo rozmawialiśmy i też mogę zdradzić, że przez kilka dni szukaliśmy zorzy polarnej, bo to nie jest tak, że ona tam zawsze jest w tej Laponii. Nie mogliśmy jej znaleźć, a ja w scenariuszu zapisałem w ostatnich scenach, aktorzy wychodzą z kina i widzą zorzę. No i weszliśmy do kina i do tej pory ja oczywiście myślałem, że to nagramy w ciągu tych czterech dni wcześniej tą zorzę i aktorów patrzących na zorzę. Jej nie było. I byłem przekonany, że my nie zobaczymy zorzy polarnej w Laponii i że będziemy musieli z jakichś zasobów internetu korzystać, żeby ją przemycić do filmu. I wychodząc po ostatnim pokazie filmu, kiedy nie nocowaliśmy w Nattavaara, tylko już jechaliśmy gdzieś dalej, w tym momencie na niebie rozegrał się spektakularny pokaz zorzy polarnej, pięknej, ogromnej, pulsującej. I to był dla nas taki stempel, że tu się dzieje coś więcej niż tylko jakiś mój pomysł, który miałem, że tu ktoś jakby gdzieś czuwa nad tym z góry i daje mi do zrozumienia, tutaj się dzieje coś nie tylko na takim planie ludzkiego chcieństwa i ludzkiego projektowania, tylko że jest coś więcej. Dlaczego Ewa chciała was ściągnąć do Laponii? Dlaczego ona też miała taką wizję właśnie Eliasza w głowie? Tu trzeba parę zdań powiedzieć, może dwa wystarczą. Ewa jest osobą o głębokim doświadczeniu wiary. Była w kościele luterańskim. Odeszła z niego, została katoliczką, nie mogła pogodzić się z pewnymi rzeczami, które w tym kościele się powyrabiały i odbyła pielgrzymkę z Laponii do Rzymu. Szła 7 miesięcy w takiej podróży jakby do wewnątrz siebie samej, ale też w poszukiwaniu pewnego porządku duchowego. Później wyjechała też do Jerozolimy, gdzie miała sen. I w tym śnie była przekonana, że to jest jakby sen proroczy i utwierdził ją w tym szwedzki kardynał Arborelius. W tym śnie usłyszała, że ma w miejscowości, gdzie mieszka, utworzyć dom Eliasza, miejsce spotkań chrześcijan. I później znowu jakoś tak kosmicznie się zdarzyło, że nasz przyjaciel, który pielgrzymuje, odwiedził Ewę, poznali się i ona opowiedziała mu o tym śnie i opowiedziała też, że w tym śnie było takie pragnienie, żeby móc tworzyć teatr z osobami niepełnosprawnymi, bo Ewa ma brata, który jest z zespołem Downa i opowiadała o tym, że marzyła, żeby opowiadać opowiadać w sposób teatralny Biblię, również dla tego brata, dla jego kolegów. No i na to nasz wspólny kolega, który wtedy pielgrzymował przez Szwecję, powiedział jej, że zna takiego reżysera i że ten reżyser właśnie jest na etapie pisania scenariusza filmowego do Eliasza. Szalona. Ja zawsze miałem i mam dalej taką wielką ochotę, żeby odwiedzić parę miejsc na tym globie i koło podbiegunowe jest jednym z tych miejsc. Między innymi swoją dzikością i tym, że tam jeszcze człowiek nie zdążył zbyt wiele napsuć, to jest nawiązanie do tego, co Maciek mówił, że my jesteśmy tak, żyjąc w tym epicentrum cywilizacyjnym, jesteśmy tak przebodźcowani wszystkim, czym się tylko da, że jak pojawi się szansa, żeby znaleźć się w takim miejscu typu góry na przykład, albo na przykład koło podbiegunowe, żeby wziąć taki głębszy oddech i zobaczyć, że jest tak naprawdę życie poza internetem, poza centrum handlowym i tak dalej. I kiedy robiłem muzykę do tego filmu i miałem na swoim komputerze te piękne zdjęcia, no ja wiem, że to nie jest to samo, co być tam, ale jednak w fantastyczny sposób oddawały ten klimat tej krainy. I pisanie do tej muzyki było dla mnie takim doświadczeniem, jak gdybym tam był z nimi. No i tak naprawdę ty użyłaś, jak puszczałaś tam fragmenty, kompozycja, że skomponowałem. No trochę tam jest pewnych motywów, które są w kategorii kompozycja, ale tak naprawdę to jest moja opowieść na temat tego, co widzę. W jakim sensie, oglądając te zdjęcia, oglądając te obrazy, w jakim sensie wsiadłem z nimi do tego busa, łaziłem z nimi po skrzypiącym śniegu i mając w ręku gitarę, opowiadałem po prostu. I większość tych rzeczy, które stanowią to tło muzyczne, to są tak naprawdę moje opowieści i bardzo dobrze, że to jest właśnie takie, że to jest takie oszczędne, bo takie miało być. Gitara, której użyłem do nagrywania tej muzyki, to w zasadzie to jest pierwszy model gitary elektrycznej w historii, czyli Fender Telecaster. Ona brzmi tak, jakby te dźwięki były takimi sopelkami. Tak ja to słyszę. Zresztą Maciek mi zasugerował, że to taka gitara powinna być, a sugestie Maćka są zawsze genialne. Ta muzyka jest trochę jakby odrealniona, a trochę zamglona, jakby się słuchało jej przez pryzmat tej mroźnej mgły, którą wszędzie widać, kiedy kręciliście zdjęcia. No dokładnie tak miało być. Ona miała oddawać ten klimat, te krajobrazy, tą atmosferę tego miejsca. Takie określenie się pojawiło tam Adama, kiedy zobaczył te zdjęcia i tak się dopytywał, jak tam jest, to pamiętam, że pojawiło się takie sformułowanie chłodny romantyzm i to rzeczywiście te błękity, ten kolor dnia jest kolorem takiego dziwnego, dość chłodnego błękitu, ale jest w tym wszystkim coś takiego bardzo pociągającego, bardzo minimalistycznego i ja powiem szczerze, kilkakrotnie ten film, czy więcej razy, bo też no wiadomo, jako reżyser uczestniczę w montażu, słucham tej muzyki i ona mnie wzrusza za każdym razem. Ostatnie sceny mnie kompletnie powalają, ilekroć tego słucham. I to też jakby potwierdza jakość tego, co Adam zrobił. Pomyślałam sobie, że naszą opowieść zamkniemy utworem Dziękuję Ci. To też jest utwór z muzyką Adama Szewczyka. Ja tylko dodam, że dobrze by było ten utwór wysłuchać w formie teledysku, żeby zobaczyć postać wokalistki, która go śpiewa. Pamiętam, że jak podchodziłem do tej piosenki, bo to była piosenka z dedykacją dla Asi, to wiedziałem, że dla niej piszę, to jej chłopak, czyli Rysiek, powiedział, żeby pisać tak i tak, mniej długich dźwięków, więcej takich krótkich, żeby Asi to było łatwiej zaśpiewać. No i napisałem tą piosenkę. To wszystko poszło bardzo szybko. Powtórzę jeszcze raz, że praca w Teatrze Exceed jest taką pracą, gdzie mam takie poczucie, że się do niej po prostu nadaje. Bo nie ma nic gorszego niż próbować być kimś, kim się nie jest i mierzyć się z wyzwaniami, które cię za każdym razem przerastają. A tutaj, kiedy taka wokalistka, taka osoba jak Asia śpiewa piosenkę, nie tylko ja tak mam, ale każdy,